Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met het personeel in de acute zorg. Ze werken dagelijks op de spoedeisende hulp en de ambulance. Hoe gaan zij om met de stress en de emoties die dat werk met zich meebrengt? Dat horen we zo, maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Gert Kluk. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-kritische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. De nationalistische partij, die meer toenadering wil tot China, heeft zijn verlies toegegeven en de DPP met de overwinning gefeliciteerd. President Lai zei in zijn overwinningstoespraak dat hij een dialoog wil met China en geen confrontatie. Peking noemde Lai voor de verkiezingen een gevaarlijke separatist en kwam met een negatief stemadvies. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en noemt hereniging onvermijdelijk. Milieuorganisatie MOB wil via de rechter afdwingen dat de renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt stilgelegd. Dat meldt de Volkskrant. Het project heeft geen natuurvergunning en volgens MOB wordt dat ten onrechte gedoogd door de provincie Zuid-Holland. De renovatie van het Binnenhof begon in 2021. Door een bouwvrijstelling hoefde de staat geen rekening te houden met de stikstofuitstoot. Later haalde de Raad van State daar een streep door. Daardoor is volgens MOB de renovatie illegaal. Vandaag is de tweede dag van de EK Shorttrack in Gdansk in Polen. Vanaf nu gaat het om de medailles met ook kansen voor de oranje shorttrackers. Commentator Ronald van Dam. Ronald, de finales van de 1500 meter zijn het afgelopen. Hoe deden de Nederlanders het? Ja, het was knotsgek en doldwaas, zoals shorttrack kan zijn daar in Polen. Is maar even de vrouwen. Ja, geen Suzanne Schulting, hè, dat weten we. De viervoudige Europese kampioen laat dit EK nog aan haar voorbij gaan. Dus leek de weg vrij voor Xandra Velzenboer om misschien toe te slaan. Of Hanne de Smet, die sterke Belgische. Maar ja, die raakten elkaar in de slotfase van de finale van de 1500 meter. En dus werd het een Italiaans feestje. Elisa Confortola en Gloria Iorati, die wonnen het goud en het zilver. En het brons ging dan naar de Rebecca. Ziet het zij nemen met een Hongaarse. Dus geen medailles daar voor de Nederlandse vrouwen in de finale. Wel nog een vierde plek voor Jara van Kerkhoff in de B-finale. Dan de mannen. Daar waren 3 Nederlanders in de finale. Dus dat zag er goed uit. Met Friso Emons, Itzhak de Laat en Jens van het Woud. Rijdt het wel met een stevige blessure aan zijn rechter enkel. En ook daar een valpartij in die finale. Want het was van het Woud die de Belg Stijn de Smet raakte. En daarmee ook zijn eigen kansen eigenlijk op goud verkeken waren. Op het prolongeren van zijn Europese titel. En dus werd het uiteindelijk de Italiaan Pietro Sigel, die net even zijn linkerschaat iets eerder over de streep duwde dan Friso Emons, Nederlander, die vorig jaar brons pakte, nu de zilver. En Itzhak de Laat moest het dan doen met het brons. Dus daar wel 2 medailles. Maar een wat magere oogst dan een jaar geleden bij het Europees kampioenschap. Maar ja, dat is shorttrack. Ja, wat verwacht je later nog op het programma? Nog meer Nederlandse medailles? Zeker, zeker. We krijgen nog de 500 meter. Nou, dat is bij de vrouwen het domein van Xandra Velzenboer, de tweevoudige wereldkampioenen. Gaan we ook Selma Pausma en Jara van Kerkhoff weer opnieuw zien. Bij de mannen Teunboer, Kaya Huisman en Itzhak de Laat. Dus veel vuurwerk straks tussen 5 en 3. En dan later op de dag nog de aflossing bij de mannen en de vrouwen. En dan heb ik het over de halve finales. Dus er gaat nog veel komen, maar het is heel spectaculair bron in elk geval. Ronald van Dam, dankjewel. En dan nog het weer, overwegend bewolkt met geregeld wat lichte regen. Er staat een matige westenwind. Het is 2 graden in Zuid-Limburg en ongeveer 6 aan zee. Morgen begint regenachtig, het is dan rond de 6 graden. Later draait de wind naar het noordwesten en koelt het geleidelijk af. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht staat voor de Kiltunnel 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier, dat is vanwege omrijders. De A29 richting Rotterdam is namelijk het hele weekend afgesloten bij de Heinenoordtunnel. En er is een demonstratie aan de gang in Nijmegen. En daarom loopt het vast op veel straten en wegen in Nijmegen. Zoals ook op de N325 vanuit Duitsland voor de Waalbrug bij Nijmegen heb je een kwartier vertraging. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Aldi presenteert. Nergens goedkoper. Deze week kruimige aardappelen, 10 kilo voor slechts €3,69. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. en maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Human. Janita, jij werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Schrik je eigenlijk wel eens van mensen die bij jullie worden binnengebracht? Zeker wel, ja. Oh, wacht even, je microfoon staat niet open. Oh. Schrik je wel eens? Ja, zeker. Ja, het is gelukkig niet dagelijkse kost dat ik schrik. Maar met enige regelmaat schrik ik behoorlijk van wat ik zie. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. De werkdruk in de zorg ligt hoog. De uitstroom is sinds 2010 nog nooit zo hoog geweest, sinds de cijfers worden gemeten. En dat geldt zeker voor de acute zorg. Het grillige rooster, de uiteenlopende spoedgevallen en het schakelen tussen de ene heftige emotie en de andere maken het personeel op de spoedeisende hulp en de ambulance extra kwetsbaar. Hoe gaan de niet lullen maar poetsen mentaliteit en het praten over emotionele druk samen eigenlijk in die acute zorg? Kortom, wie zorgt er voor de zorgverlener? Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met mensen die spoedeisende hulp van nabij kennen. Om te beginnen zit aan tafel Janita Riphaag. U hoorde haar net al even. Ze is sinds 2005 verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het UMC Utrecht. Daar coördineert ze ook het collegiaal netwerk dat collega's opvangt na heftige gevallen. Ook aan tafel Ruben Verlangen. Hij werkt al 24 jaar als ambulanceverpleegkundige en hij is ook opleider. Hij geeft trainingen aan het personeel om ze handvatten te bieden voor de momenten waarop ze onder druk staan. Wietke Blomham is er ook. Ze heeft 15 jaar ervaring als verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Afgelopen jaar werd ze benoemd tot lector acute zorg aan de Hogeschool Utrecht. En Vicky Holschens. Zij is de eerste geestelijke verzorger die is aangesteld voor het zorgpersoneel. Je kijkt me een beetje onderzoekend aan. Dat klopt toch? Ja, ja, klopt. Goed zo. En ze traint medewerkers in het omgaan met morele dilemma's. En ze biedt gevraagd en ongevraagd een luisterend oor na heftige gevallen. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Wietke, kun jij de eerste dag als verpleegkundige op de spoedeisende hulp nog herinneren? Ja, zeker. Dat kan ik nog heel goed herinneren. Wat was het voor dag? Ik bedoel niet woensdag, maar gewoon wat voor dag was het voor jou? Nou, het was een dag vol indrukken. Waarbij vooral heel veel gebeurde. En wat me vooral is bijgebleven is de eerste opvang van een traumapatiënt op de traumakamer. Oh ja? Want wat gebeurde er? Ik zie ook dat je het ziet, hè? Je kijkt zo ja, voor je uit. Klopt, ja. Ik zie het weer voor me, ja. Nou, het feit dat je daar als... Ik denk dat ik 27 was toen ik begon als verpleegkundige op de spoedeisende hulp. En dan begin je aan je opleiding. En ik kwam er op de traumakamer en het was voor mij heel erg indrukwekkend, omdat er een groot team stond van zorgprofessionals. Je werkt op de spoedeisende hulp altijd samen met verschillende disciplines. En iedereen had een loodschort aan. Dat vond ik sowieso al heel erg indrukwekkend om jezelf te beschermen tegen röntgenstraling. En dan is de patiënt er nog niet, maar ga je met z'n allen voorbereiden wat er je te wachten staat. En dat, ja, dat maakte enorm veel indruk op mij. En wat was er met die patiënt, weet je dat nog? Nou, dat weet ik niet meer. Maar die was gewond, of die had een... Ja, gewonde patiënt. En er ontstond een soort van geoliede machine van mensen die deze patiënt op een hele goede manier opvingen. En dat, ja, dat maakte grote indruk op mij. En ik dacht, ga ik dat ooit leren? Oh ja? Ja. Want het leek je nogal imponerend allemaal. Ja. En was je ook beducht voor wat je zou kunnen gaan meemaken? Sta je daarbij stil of stort je je er gewoon in als je jong bent? Wat mij betreft koos ik wel heel specifiek voor de spoedeisende hulp. Omdat ik het... het leek me een hele leuke plek om te werken. En dus ik wist ook wel dat je daar emotioneel impactvolle zaken kunt meemaken. Maar de praktijk is altijd anders dan wat je hebt voorgesteld. Dat klopt, ja. Ja. En ik ben een type... Het overkwam me eigenlijk. En ging daarna eigenlijk pas nadenken wat het met me deed. Janita Riphagen, jij werkt al 20 jaar op de spoedeisende hulp. Weet jij nog waarom je voor dat, specifiek dat vak koos? De snelle contacten met patiënten, het acute handelen. Dat sprak mij enorm aan. En nog steeds. Dat wist je van tevoren al, dat je zou aanspreken? Ja, ja. En hoe was dat in de praktijk? Dat was ergens wat ik had verwacht. Want het zijn korte contacten wat je hebt met mensen. En het, je moet op het moment handelen. Dus je staat gelijk aan. Dat is wel wat ik verwacht had. Maar je kan je er niks bij voorstellen totdat je er echt staat. En ik herken heel erg wat Wietske ook zegt in... Wow, dit is echt... Het maakte heel veel indruk. En ook het idee van, jee, ga ik dit ooit leren? Hoe ga ik dit allemaal doen? Dus het was heel indrukwekkend, vond ik, de eerste periode. Ja, want het lastige van jullie tak van sport is natuurlijk dat je niet weet wat zich gaat aandienen over 10 minuten. Klopt, ja. Ja, het ene moment doe je helemaal niets. Of zit je te wachten eigenlijk van, nou, gaat er nog wat gebeuren? En dan kan het opeens losgaan, ja. Dus want dat bij de meeste medische disciplines weet iemand wel dat er over 10 minuten een patiënt komt met een gebroken been of een tumor. Maar bij jullie is dat allemaal maar afwachten. Ja, we krijgen wel een melding. Dus uiteindelijk weten we het wel kort van tevoren. Dan belt de ambulancedienst van we komen eraan. Dus dat is vaak met 10 minuten ongeveer, soms een kwartier. Dus dat is je voorbereidingstijd. Maar dat is alles? Ja. Ja. Ruben Verlangen, jij werkt al 24 jaar op de ambulance. Hè? Jij kunt je natuurlijk ook niet nog minder voorbereiden dan zij. Want jij rijdt er echt naartoe. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is ook gelijk de charme van het vak. Ja? Klinkt altijd heel gek, hè? Want we komen in altijd ellende bij mensen. Maar ja, het onverwachte, ik weet nooit hoe mijn dag eruit ziet. Dat maakt het vak ook wel bijzonder en ook wel leuk. Is ook opwindend op een bepaalde manier? Nou ja, het onverwachte, het is nooit een 9-tot-5 baan. Het is niet saai. Je komt op allerlei plekken. Ik kom van de villawijk tot mijn volkswijk. Ja. Van de snelweg tot het bejaardencentrum. En jij weet natuurlijk niet veel meer dan er is een gewonde bij een aanrijding. Ja, de melding is soms heel vaag en soms ook wel wat meer specifiek. Maar ja, meestal klopt die melding niet altijd als mensen in paniek 112 bellen. Je klopt de melding niet altijd met wat je aantreft. Dus dan moet je ook op voorbereiden. Ja, hoe bereid je daar dan op voor? Nou, ook wel mentaal en met je collega. Hè, maar die moet ook nog erheen rijden. Ik kan nog rustig even nadenken. Maar ook om met een brede blik erin te gaan. Want ik heb ook al geleerd dat je niet te veel op de melding af moet gaan. Want dat kan je soms op het verkeerde been zetten. Ja. Dus met een open blik erin gaan leer je ook wel aldoende. Ja, komt dat voor dat je een melding krijgt en dan blijkt het heel anders te zijn? Ja, het is niet altijd wat het lijkt. En ook wij zijn mensen, dus wij hebben ook soms vooroordelen. En dan is het goed om er met een brede blik in te gaan. Ja, dat leer je wel. Ja. Ik vroeg het net al aan Janita. Schrik jij wel eens van wat je aantreft? Zeker. Ik denk als ik niet meer zou schrikken dat ik zou moeten stoppen. Ja. Ernstige verminkingen of iets dat me raakt. Ik heb ook al geleerd om dan wel een knop om te zetten. Maar het ook wel weer op een gegeven moment aan te zetten. Want dus de emoties kan ik wel even uitzetten. Maar ik schrik nog steeds en ik denk dat dat goed is. En bespreek je die dingen ook na afloop? Of moet je meteen weer door naar de volgende? Ja, dat gebeurt zeker ook. Hè. Maar ik kom uit een tijd waar dat zeker het geval was. Maar nu is er ook echt aandacht voor het feit dat je, als je een heftig iets meegemaakt hebt, dat je ook heel eventjes eruit kan. Alleen, ja, we werkten met een schaarse product. Dus In de regio waar ik reis zijn niet zoveel ambulances. Dus ja, je kan ook niet eindeloos eruit. Ja. Maar als het echt moet, dan moet het. Maar 24 jaar geleden was daar helemaal geen sprake van. Moest je gewoon naar de volgende meteen. Toen was het niet lullen maar poetsen een beetje. Ik chargeer een beetje. Maar toen was het ook vooral nog een mannenwereld. Nu zie ik ook veel vrouwelijke collega's heb. Ik kon niet zeggen dat daar alleen een licht. Maar ook de cultuur is daar echt wel veranderd. En wat is er precies veranderd? Nou, toen was het vooral stoer en stoere verhalen. En nu is er ook echt wel openheid om... Nou ja, over emoties te hebben en dat je ervan schrikt om dat ook te bespreken. Maar vroeger was dat ondenkbaar dat je dat zou zeggen? Nou, het is natuurlijk een beetje zwart-wit, maar minder denkbaar dan dat het nu is. Ja. Ja. Vicky, jij loopt sinds anderhalf jaar ook rond op die spoedeisende hulp van het UMC Utrecht. Maar jij hebt een andere rol dan de andere mensen die daar lopen. Wat doe jij daar precies? Ik ben geestelijk verzorger. En ik ben speciaal aangesteld om het personeel van de spoedeisende hulp te ondersteunen. En dat is een unicum. Ja, wel in de zin van dat ik echt onderdeel ben van de spoedeisende hulp. In elk ziekenhuis vind je wel een team geestelijke verzorging. Maar die zijn er toch nog met name voor de patiënten. En als we het personeel ondersteunen, dan is dat in het hele ziekenhuis en niet specifiek op één afdeling. Maar de spoedeisende hulp in het UMC Utrecht heeft daar heel bewust voor gekozen om zelf een geestelijk verzorger aan te nemen. Heb je daar ook een eigen plekje, een kantoortje? Niet echt. Ik zit eigenlijk altijd ergens anders. En ik probeer zoveel mogelijk tussen de verpleegkundigen, tussen de artsen, bij het secretariaat te zitten. Dus zoveel mogelijk bij het team te zitten om ook mee te krijgen van wat gebeurt er op de vloer. Ja. Hoe zit iedereen erbij? En dat ik ook makkelijk aan te spreken ben. Was het nodig, zo'n geestelijk verzorger voor het personeel? Nou, ik ben niet voor niks aangesteld. En ik merk nu ook, nu ik anderhalf jaar daar werk, dat ik al zoveel gezien heb en veel gesprekken gevoerd heb, dat ik denk, jee, hoe deden ze dat daarvoor? Oh, en natuurlijk spreken ze ook wel onderling, maar de iets diepgaandere gesprekken of de meer emotionelere gesprekken of de gesprekken, de morele gesprekken van heb ik het wel goed gedaan, om daar echt even dat uit te diepen, daar is nu veel meer tijd en ruimte voor. Komen mensen uit zichzelf op je af? Dat is aan het groeien. Ik ben er nu anderhalf jaar, dus ik sta in zekere zin staat het nog in de kinderschoenen. En in het begin merkte ik toen ik er kwam, dat was al heel eng, dat er iemand kwam waar je speciaal mee kon praten. Dus toen was een beetje ook de geluid op het vloer. Nou, als je met Vicky gaat praten, dan gaat het echt niet goed met je. En dat is inmiddels echt al wel veranderd. Dat mensen zeggen, hey, ik ga even met Vicky praten, wil jij mijn pieper overnemen? Dat al veel meer genormaliseerd is. Dus daar zie je wel een ontwikkeling in. En de ene collega komt veel naar me toe en de andere maakt er eigenlijk geen gebruik van. Jij hebt geen medische achtergrond, hè? Nee. Is dat een voordeel of een nadeel? Ik denk een voordeel vanuit mijn functie. Dat merk ik bijvoorbeeld, ik doe ook de intervisie op de afdeling met verschillende groepen en ook met de medisch specialisten. En die geven dan na afloop aan van, het is zo fijn om dan dat iemand dat gesprek leidt die eigenlijk helemaal niet weet in medisch inhoudelijk waar wij het over hebben. Want dat maakt dat je het proces kan leiden op een heel ander niveau. En dat je anders kijkt dan de anderen. Ja. Ja. Jij zei net dat je afvroeg, hoe deden ze dat vroeger dan? Maar hoe was dat vroeger geregeld dan? Ja, dat kunnen we denk ik beter aan Janita en aan Wietske vragen. Want er was niks geregeld. Nou, er was wel iets, tenminste in de loop van de jaren is er wel iets geregeld. Toen ik daar begon was er eigenlijk niets aan nazorg dan je collega's die je had en waar je natuurlijk wel eens over dingen sprak. Maar er was niet echt specifieke aandacht voor, hey, maar hoe blijf je overeind? En toen is het buddy-systeem ontstaan. Ja. Dat kun jij beter vertellen. Is dat het collegiale netwerk? Nee. De voorloper. Het is eigenlijk de voorloper op het collegiaal netwerk. En dat is eigenlijk ontstaan doordat... wij zijn ongeveer in dezelfde periode begonnen met werken op de spoedeisende hulp. En er was een incident voorgevallen in het ziekenhuis. En daar waren wij als spoedeisende hulp, maar er waren ook heel veel ooggetuigen aanwezig. Wat was er gebeurd? Er was iemand die zichzelf had gesuicideerd in het ziekenhuis. In het ziekenhuis? Ja. Ach jee. En er waren veel ooggetuigen bij en wij zijn daar naartoe gegaan met de reanimatiefiets, zoals wij dat vaker doen. En we hebben daar eerste hulp verleend en zorg en opgevangen en naar de spoedeisende hulp gebracht. En aan het einde van de dag kwamen we erachter dat iedereen een nazorg had gehad die daar ooggetuige van was geweest. Behalve jullie. Maar dat wij eigenlijk waren vergeten, ja. Het is al een hele lange tijd geleden, maar dat was wel een aanleiding voor ons om eens te gaan denken. Wat kunnen we doen om hier ook als team elkaar ook meer in op te vangen en te zorgen dat we over dit soort zaken gaan praten met en toen kwam dat buddy-systeem. Ja, toen hebben wij met het seniorenteam hebben wij een buddy-systeem opgezet. En dat is eigenlijk de voorloper op wat er nu is opgezet. En daar kan Janita meer over vertellen, ja. Wat is er nu opgezet, Janita? Het collegiaal netwerk is nu opgezet. En dat is eigenlijk een deel van het verpleegkundig team getraind om gespreksvoering te doen met collega's. Hoe werkt dat in de praktijk? In de praktijk werkt zo als er een heftige voorval is geweest op spoedeisende hulp. Dan wordt dat aangemerkt als, hey, dat is er een voor het collegiaal netwerk. Dan wordt er na 72 uur of iets langer wordt er een gesprek gepland met alle betrokkenen die aanwezig zijn geweest bij de opvang. Na 72 uur, dus ja. Er wordt even afgewacht hoe het zich ontwikkelt. Ja, eerst krijg je eigenlijk als verpleegkundige de kans om je eigen coping gewoon in gang te zetten en te kijken van joh, hoe gaat het? Hoe red je het? En na 72 uur wordt er gecheckt van oké, is die verwerking goed op gang gekomen? Gaat het goed met je? Maar ook om met elkaar te hebben van joh, wat is er nou precies gebeurd en wat heeft dat met je gedaan? Kun je een voorbeeld geven hoe dat dan gaat in de praktijk? Dat is bijvoorbeeld als er een kinderreanimatie is geweest. Dat is iets wat bij iedereen eigenlijk wel als impactvol wordt ervaren. Dan krijgt het collegiaal netwerk een berichtje van dit is er geweest. Dan wordt er een gesprek gepland. En tijdens dat gesprek wordt er eigenlijk vooral gesproken over oké, hoe ging je die dag naar je werk? Hoe zat je in de wedstrijd? Dan bespreek je met elkaar van welke rol heb je gehad? Wat heb je gedaan? Maar ook hoe was dat voor je om die rol te hebben? Hoe ging je naar huis? En hoe zijn de afgelopen dagen gegaan? Dus heb je je normale ritme een beetje op kunnen pakken? Zit het nog veel in je hoofd? Heb je erover gedroomd? Dus je checkt en wie, echt. En wie zijn dat dan die dat doen? Zijn dat gewoon collega's die ja, bij dat Tour zijn getrainde collega's. Ja? Die hebben een collegiaal netwerk training gevolgd. Dat is een 3-daagse training waarbij je dus echt gesprekstechnieken leert. En waarbij je ook heel veel oefent in de gespreksvoering. Om zo ook echt de juiste vragen te stellen in zo'n gesprek. Maar dat is dus wat anders dan wat Vicky doet? Ja. Dit is echt met collega's door collega's. En dat is denk ik ook de kracht van het. Ja, maar dat was toch niet genoeg? Daar moest er een geestelijk verzorger komen? Dat was niet genoeg. Dit was een start, denk ik. En hiermee vang je dus wel een aantal dingen op. Zoals na heftige casuïstiek. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel dingen die. Ja, privé-werkbalans. Dingen die zich langzaam opstapelen, wat je meemaakt. En daar vraag je ook naar, ja. Vicky. Van hoe gaat het thuis? En, zeker. Ja. Zeker, want om op de spoedeisende hulp te kunnen werken, moet je mentaal fit zijn. Want als je mentaal al met een vol hoofd naar je werk komt en je krijgt een hele dienst met heel veel heftige casuïstieken, dan is het heel moeilijk om de dag door te komen. Dus het is ook fijn als je mentaal fit begint aan je dienst. En als dat niet zo is, dat je bij iemand terecht kan om te bespreken. En hoe weet je of je mentaal fit bent? Ja, dat is denk ik voor heel veel collega's ook een goede vraag. En ook ten eerste om het goed aan te voelen. En want je kan denken, ja, ik heb wel ruzie met mijn partner, maar ik kan heus wel werken. Ja. Toch? En in sommige gevallen kan werk ook een fijne afleiding zijn van dat wat thuis speelt. Maar ik bied wel altijd de ruimte om het erover te hebben. En ook altijd even te checken van, hey, is het nu fijn om hier te zijn? Of merkte je dat je weerstand had om naar je werk te komen? Ja, ja. Dat speelt allemaal mee. Ja. Ruben, jij werkt 24 jaar op die ambulance. Hè? Nou, dan heb je natuurlijk heel veel gezien en meegemaakt. Mm-hmm. Zijn er nou toch ritten waar je best nog wel eens aan terugdenkt? Jazeker, die zijn er. Denk je dan aan bijvoorbeeld? Ja, dat is ook wat net gezegd werd, hè, ongevallen met kinderen bijvoorbeeld. Ik ken nog steeds plekken waar ik langskom en ik denk, oh ja, daar was dat gebeurd. Dus ik heb nog steeds, je vroeg net aan de eerste dag, maar ik kan nog zo ritten terughalen waar ik, kan ik gewoon nog beeld voor beeld terughalen. Dus dat zit ze ergens. Ja. En dat heeft dan met kinderen te maken? Ja, het lijkt alsof we steeds praten over heftige dingen met kinderen, grote ongevallen, maar soms kan het ook heel klein zijn. Hè. Ik mocht recent een euthanasie-infuusnaald prikken bij een jong meisje. En dat maakte net zoveel indruk als die grote ongevallen, hoor. Dus het gaat niet of de eenzaamheid die je aantreft bij ouderen. Dus het gaat zeker niet alleen over die grote dingen. Maar ja, ongevallen met kinderen zijn er echt wel een paar die indruk gemaakt hebben. Ja. En waar denk je dan specifiek aan? Nou, een kind wat overreden was door een trekker, bijvoorbeeld. Hè, door zijn eigen vader, per ongeluk. Door zijn eigen vader? Ja. Ja. En ik weet nog dat ik die keuken binnenkwam. En ik heb helemaal niemand gezien in die keuken. Alleen een politieagent die bij het kind stond. Maar later zei een collega, heb je de moeder nog gezien? Die heb ik helemaal niet gezien. Dus ik was zo... Ik stond zo onder druk, ik had zoveel stress dat ik echt letterlijk tunnelvisie had. En we hebben verder prima gehandeld, hoor mijn collega's ook. Ja, we zijn prima aan de gang gegaan, maar ja, dat had echt... Was dat jongetje dood? Ja, mm-hmm. Nou, we zijn nog wel gestart. Maar ja, dat gaat erom dat je dus wel... Dat echt, je bent ook mens, je staat er en ook... En wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, acute druk, hè, terwijl wij altijd zo stoer overkomen. Maar dat zijn we niet, we zijn ook gewoon mens. En... Dus daarom is het heel mooi. Hè? Je kan best voor andere mensen zorgen, maar je moet ook goed voor jezelf zorgen. En we hebben ook een bizar vak. Hè? Ik werkte vroeger op verloskunde. En de ene verloskamer had een kind geboren wat allemaal prima was. En de andere, en je ging letterlijk de volgende deur in waar een kindje dood werd geboren. En dat is natuurlijk bizar. Je moet het als professional benaderen, dat doen we ook. Maar je bent ook mens. Ja, en dus is de vraag, hoe doe je dat? Ja, dat vraagt schakelen, bewust even je emoties uitzetten, maar dan is het ook vooral de kunst om bewust ook weer even je emoties aan te zetten. Want anders stomp je af. En dan, dus ik denk dat toen ik jong was, was ik ook jeugdig onbezonnen. En dacht ik dat ik de hele wereld aankom. Maar ik heb ook echt wel geleerd om dat te doen. Want je zei, hè, in het begin ben je eigenlijk nauwelijks opgevangen. Dan liep je er gewoon mee in je hoofd rond. En dan kwam je thuis en dan probeerde je het van je af te zetten. Of zo. Nou ja, ik denk dat het belangrijkste, collega's is denk ik heel erg belangrijk. Die helpen signaleren, maar ook vooral een goed thuisgrond. Hè. Mijn echtgenoot die mij echt ook begrijpt en snapt en weet wie ik ben. Dat is echt een grote steun. Mijn gezin, maar zeker ook collega's waar je een goede band mee hebt. En dat lijkt wel heel erg binnen één organisatie praten. Maar juist ook collega's van de eerste hulp die mij met een rood hoofd binnen zien komen. Naar aanleiding van zo'n kind die een beetje snappen. Oh ja, dat heeft hij meegemaakt. Dan is een blik soms ook al heel fijn. Hè? Dus... Ja. Want zijn zij nog met een team, denk ik dan. Ja. Ik bedoel, jij bent daar met twee mensen. Met z'n tweeën, ja. Soms met meerdere eenheden. Maar ja, wij moeten het met z'n tweeën zien te rooien. En dat geeft ook wel druk, hè. Want ik heb geen heel ziekenhuis achter mij. Maar dat is ook weer de charme, hoor. Maar ja, dat is wel een andere koekje. Dan zou jij misschien ook wel wat hebben aan een geestelijk verzorger. Ja, zeker. Ik denk dat het een heel mooi initiatief is. Ik denk ook al dat er een... je moet ook voorzichtig zijn, hè? Dus ik denk dat het een heel goed initiatief is. Maar dat je ook niet te veel... of de manier hoe je er aandacht aan besteedt ook van belang is. Hè? Te veel herbeleven kan ook negatieve gevolgen hebben. Dus je moet het heel goed inkleden. Ik denk dat professionals dat zeker kunnen. Ja. Maar ik denk zeker, ja. Je bent ook opleider voor jonge mensen. Ja. Wat leer je dan collega's om op zo'n moment toch te doen wat er van je gevraagd wordt, zonder dat je het negeert wat je ziet? Nou, we trainen heel erg met presteren onder druk cursus, met psychologen, met collega's, juist om vooral te herkennen. Want de crux zit niet zozeer bij de truc toepassen om een ademhalingstechniek toe te passen als je onder hoge druk staat, maar vooral een soort emotionele intelligentie bij jezelf te voelen wat er gebeurt. Daar zit eigenlijk de crux. Dus dat proberen we vooral te trainen. Want dit kun je bijna niet oefenen, lijkt me. Nou, we kunnen wel degelijk gesimuleerd mensen onder druk zetten. Dat kan heel simpel. Ja. Als ik mijn sleutels ook kwijt ben, omdat ik hier op tijd wil zijn, hier in de studio, heb ik al druk. En dus zelfs in dat soort kleine dingen. En dat is ook gelijk de les. Maar dat is toch iets heel anders dan een jongetje onder een trekken. Nou, je kan het heel makkelijk extrapoleren. Tuurlijk is het anders, maar je kan het wel degelijk. Als je het niet oefent in de praktijk, alleen maar onder dat soort heftige omstandigheden, dan ga je het niet in die heftige omstandigheden toepassen. Dus je moet het juist ook dagelijks leren om het ook in die situaties toe te kunnen passen. Ja. En in het beginjaar, toen die opvang er niet echt was, behalve een gesprek met een collega, bouwde zich dat dan bij jou op in je hoofd? Of kon je het ook weer makkelijk van je afschudden? Nou, ik denk dat het ook heel erg ligt aan je persoonlijkheid. Bij mij bouwde dat ook zeker op. Maar wat ik al zei, doordat ik een goed thuisgrond had en familie. Maar besprak je dat ook thuis? Ja, wel degelijk, ja. En wat zei je echtgenoot dan? Nou, die hoefde vooral te luisteren. En die zei ook, ga lekker even sporten. Of omdat ze je kende, dat hielp mij bijvoorbeeld. Maar ook gewoon een luisterend oor. Je hoeft ook niet altijd alles veel te vragen. Maar vooral een luisterend oor. En dan kun je toch, dan neem je het niet mee naar bed, zullen we maar zeggen. Ja, precies. En het is ook wel logisch, hoor, dat je er even twee nachten niet van slaapt. Dus dat is eigenlijk een hele gezonde, normale reactie. Maar de kunst is om dat ook te beseffen dat dat normaal is. Maar ja, twee nachten niet van slapen, dan kom je niet mentaal fit op je werk. Nee, dat klopt. Ja. Dus hoe gaat dat dan? Nee, ook vooral tegen je collega vertellen. Hè? Van joh, ik heb een heftige casus meegemaakt. En dat kan misschien effect hebben op mij hebben. Hou een beetje rekening met me. Ja. Het is bijna 3:30. En aangeschoven voor het nieuws is Gert Kluk. NPO Radio 1. In Nijmegen zijn zo'n 40 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt die wegen in de stad blokkeerden. De klimaatactivisten demonstreerden tegen de mogelijke komst van een gascentrale die op termijn moet gaan draaien op waterstof. Extinction Rebellion wil dat de gemeente Nijmegen het plan afblaast en met een nieuw idee komt voor duurzame energie. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-kritische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. Lai zei in zijn overwinningstoespraak dat hij een dialoog wil met China en geen confrontatie. Peking noemde Lai voor de verkiezingen een gevaarlijke separatist en kwam met een negatief stemadvies. En milieuorganisatie MOB wil via de rechter afdwingen dat de renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt stilgelegd. Het project heeft geen natuurvergunning en volgens MOB wordt dat ten onrechte gedoogd door de provincie Zuid-Holland. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praat ik met zorgprofessionals die de acute zorg van dichtbij kennen. Hoe gaan ze om met de intensiteit, de grilligheid en de emotionele druk die bij de spoedeisende hulp hoort? Bij mij aan tafel Janita Riphagen, Ruben Verlangen, Wietske Blom-Ham en Vicky Holskens. Wietske, jij bent al vanaf je 14e actief in de zorgsector, hè? Ja. Nou, dat is wel heel jong. Ja, eigenlijk wel, ja. Hoe ging dat dan? Ja, ik heb het er thuis ook nog even met mijn moeder over gehad. Maar ja, ik begon op mijn 14e als vrijwilliger in het verzorgingshuis waar zij werkte. Mijn moeder is ook verpleegkundige. Mijn broer is ook verpleegkundige. En deed je dat omdat je je moeder wilde helpen of dat je die zorg interessant vond? Nee, dat deed ik omdat ik de zorg interessant vond, ja. Ja, en ik heb ook wel nagedacht van wat vind ik daar nou zo interessant aan? En dat is denk ik ja, de verbinding en de interesse in mensen. Ja, dat zat er al vroeg in. Vanaf je 14e? Ja, echt. Gewoon in de weekends? Ja, ja, dan deelde ik daar soep rond. En, Ja. En nou ja, je ontwikkelde je natuurlijk in je carrière. Je kwam op de spoedeisende hulp te werken. Heb je nou ook, we hadden het net over dingen die je kan aantreffen en die je kon overvallen. Zijn er nou ook bepaalde methodes die je kunt aanwenden om er toch beter mee om te gaan? Trucjes of foefjes of... Nou, zelf denk ik een belangrijke factor binnen de acute zorg is humor. Humor? Humor, ja. Dat is ook wat je veel terugleest in de wetenschappelijke literatuur. Maar dat is ook wat je in de praktijk meemaakt. Er worden veel goede grappen gemaakt. Mm-hmm. En dat is ook wel een manier om... om je ei kwijt te kunnen en om te kunnen relativeren. Maar dat is meer bij de verwerking daarna. Maar op het moment dat je denkt, nu gaat het gebeuren. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Voor mijzelf werkt het heel goed om mijn protocollen heel goed te kennen. Dus heel goed te weten van wat ga ik doen, wat zou ik kunnen aantreffen. Maar ook door eventjes goed op beide benen te gaan staan. Een goede zucht adem te nemen. Echt even ademhalen? Ja, eventjes de kamer in te kijken. Wie heb ik allemaal voor me? Hoe heten ze? Hoe sta je in de wedstrijd? Dus ook echt eventjes... Naar je collega's kijken. Ja, en hoe lang ben je al aan het werk? Dat even goed navragen. Is het einde van de dienst of is het de start? Maakt dat veel uit? Ja, ik denk dat zeker als het gaat over complexe zorg, hè, ingewikkelde casuïstiek, dat het heel belangrijk is, ook als zorgverleners, dat je van mens tot mens met elkaar samenwerkt. En dan helpt het om even van elkaar te weten, hoe gaat het met je? Hoe sta je erin? Ben je gespannen? Ben je er klaar voor? Dat werkte voor mij heel goed om zo'n casus, hè, zo'n patiënt ook goed te helpen, maar ook om het samen goed te kunnen doen. Het zijn natuurlijk ook... Het komt ook voor dat er mensen binnenkomen met wie het niet goed afloopt. Ja. Hoe gaat dat dan? Dan overlijden ze natuurlijk. Ja? Ja. Maar ik bedoel, hoe gaat het dan met jou? Ja, dat is iets wat vaak gebeurt. Dus waar je ook op een bepaalde manier gewend aan bent geraakt. Maar eigenlijk, ieder overlijden had op mij persoonlijk... maakte altijd heel veel indruk... Of het nou een jong iemand is of een oud iemand. Het raakt je toch, omdat het leven daar stopt. Omdat je ook nadenkt over de consequenties die dat heeft, hè, voor de familie en omgeving. En wat ik zelf altijd fijn vond, is als iedereen de kamer had verlaten, dat ik dan nog even bij de patiënt kon staan. Om eventjes gewoon mijn rust te pakken en daarbij stil te staan. Ook al ken je hem of haar niet. Ja, een soort van eerbetoon. Want je voelt je toch verbonden met diegene. Ja, ja? Ja, ja. Ja. En bespreek je dat ook met je collega's? Dit soort dingen? Nou, dat is iets dat... Ik ben zelf erg open, maar dat specifieke ding... was niet iets wat ik altijd besprak met mijn collega's. Ja, en dat is niet omdat daar de ruimte niet voor was... maar ook wel omdat het best wel privé is. Voor mezelf. Mm-hmm. Ik vertel het nu op de radio. Ja. Maar ja, dat komt ook omdat ik er nu op terugkijk. En dat kan zien als een heel belangrijk ritueeltje voor mezelf eigenlijk. Ja, om het een plek te kunnen geven. En was je misschien ook bang dat anderen het niet zou begrijpen of gek zou vinden? Ik denk dat dat deels ook wel een rol speelde. Het heeft ook te maken met het feit dat alles doorgaat en dat je collega's weer naar de volgende patiënten gaan. Dus dat er ook weinig ruimte voor is om dat hele persoonlijke stukje te bespreken. Is kwetsbaarheid dan toch ook nog op een bepaalde manier een taboe in de zorg? Zo heb ik dat zelf niet ervaren. Nee? Nee, ik weet ook niet of ik het niet heb verteld omdat ik me daarvoor schaamde of omdat het gewoon echt mijn eigen stuk was waar ik niet de behoefte op dat moment had om het te delen. Om dat met anderen te bespreken. Ja. Ja. Vicky, merk jij dat kwetsbaarheid toch een beladen eigenschap is? Dat mensen dat toch ingewikkeld vinden om zich kwetsbaar te maken? Ja, dat merk ik wel. Ik denk wat ik net al vertelde, dat toen ik binnenkwam, dat een hele hoge drempel was om met mij in gesprek te gaan. Dat al aantoont dat daar toch hoge drempels zijn voor mensen. En ik denk voor de een is die drempel heel hoog. En de ander denkt, oh, wat fijn dat je er bent. En we gaan in gesprek. En waarom zijn die drempels hoog? Er is toch een cultuur van wij kunnen dit allemaal aan. Wij staan hier toch maar mooi. En dat is natuurlijk ook de ene kant van de medaille. Dat is ook waar. En het zijn ook wel mensen, we noemen het altijd het spoedeisende hulp DNA. Het zijn ook mensen die van actie houden en die er staan als het moet. En die houden van het handelen in een acute situatie. En inderdaad dat niet lullen maar poetsen achtige. Niet lullen maar poetsen. Ja. En de andere kant van de medaille is dat misschien ook iets met je kan doen. Maar om dat toe te geven, die cultuur, die is er eigenlijk heel lang niet geweest. Nee. En als jij dan met ze in gesprek gaat, hè, waar blijken ze dan vooral mee rond te lopen? Dat is heel verschillend. Noem eens iets. Bijvoorbeeld een verpleegkundige die nog even met mij wilde praten, die een casus had gehad waarbij ze de familie slecht nieuws moest gaan vertellen. En dat ze in dat gesprek daarna van de arts had gekregen, nou, mooi gesprek gevoerd. De familie had gezegd, oh, dankjewel, het fijn, we voelen ons heel erg ondersteund. Dat er ergens in haar achterhoofd toch nog zo'n stemmetje zat van, heb ik het nou wel goed gedaan? Terwijl ze van iedereen complimenten kreeg die erbij was. Maar toch nog zo'n, heb ik het wel goed gedaan? En daar over bleef piekeren. En wat zeg jij dan tegen haar? Dan gaan we eigenlijk die hele casus weer doorlopen. Dat hele gesprek doorlopen. En dan loop je dan het protocol na? Of gaat het om andere dingen? Geen protocol. Echt, hoe heb je erbij gezeten? En op welk moment voel je dat het sterkst van, heb ik het wel goed gedaan? Want dan gaan we daar kijken wat daar precies gebeurd is. Ja, en hoe begeleid je ze dan? Is dat 1-op-1? Of is dat in groepsverband ook? 1-op-1 begeleiding doe ik. Ik doe ook groepsbegeleiding in de zin van professionele reflectie. Dus casuïstiek besprekingen. En dan vooral op het morele en het emotionele vlak. Hoe gaan we om met dit soort situaties? Of wat vinden wij het goede om hier te doen? Want iedereen die in de zorg werkt is ervan overtuigd dat je goede zorg moet verlenen. Maar wat houdt dat dan in de praktijk, goede zorg? Mm-hmm. Want dat komt uiteindelijk tot uiting in hoe je handelt. Want dat is best een opvallend fenomeen. Hè? Mensen in acute zorg zorgen goed voor andere mensen, maar lang niet altijd voor zichzelf. Nee. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat dat toch misschien wel in het algemeen voor zorgverleners is. Je zorgt heel graag voor een ander en daarmee verlies je jezelf toch wel uit het oog. Je zet de ander dan op plek 1. Wat Wietke net vertelde van die suïcide gebeurtenis. En dat de hele dag mensen worden bijgestaan, maar jullie niet eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Het komt natuurlijk ook voor, Vicky, dat je met iemand praat en dat diegene denkt van, moet ik dit nog wel doen eigenlijk, dat vak? Ja, dat zou kunnen. En als jij denkt, ik snap die twijfel heel goed en misschien is het wel beter dat diegene een tijdje thuis gaat zitten, meld je dat dan? Nou, de gesprekken die ik voer met medewerkers zijn altijd vertrouwelijk. Mm-hmm. En als iemand komt met van, ik weet niet meer of ik dat ga doen, dan gaan we dat onderzoeken. En als we inderdaad in dat gesprek tot een conclusie komen van, misschien is het beter om even rust te nemen, dan geef ik aan, dan lijkt het me goed als je dit met je leidinggevende gaat bespreken. Als je dat te spannend vindt, kan ik dat ook doen. Maar ik ga dat niet doen als die ander daar geen toestemming voor heeft. En als jij denkt, dit is eigenlijk een tikkende tijdbom. Dit moet zo niet doorgaan. Dan zeg ik dat in dat gesprek gewoon heel rechtstreeks. Van, ik maak me echt zorgen. Ja, maar als iemand zegt, nou, maar ik wil niet dat je het aan iemand vertelt. Dan is voor mij de relatie op dat moment belangrijker. Ja, dan laat je iemand toch doorwerken. Ja. En vaak zijn dit wel medewerkers bij wie dat heel goed te zien is dat het niet goed gaat. Dus een leidinggevende heeft dat. Zien anderen het ook wel? Anderen zien dat ook wel. Ja. Is dat dan een keer gebeurd? Wat we nu bespreken? Ja. Waar ik ook een gesprek heb gehad met iemand. Dat ik zei, ik maak me zorgen. Die wilde ook niet zo graag in gesprek. En uiteindelijk toch uitgevallen. En die kwam later ook wel terug van, jij had dit te lang door dat dit het gebeuren was. Maar ik kan niet tegen iemand zeggen, je moet nu thuis gaan zitten. Want dan ben je je belangrijkste gereedschap, namelijk dat je discreet bent kwijt. Ja, en ook als iemand gefrustreerd thuis gaat zitten omdat de geestelijk verzorger of de leidinggevende dat heeft gezegd, dan gaat daar alle energie naartoe. Ja. Dus als iemand dan terugkomt, is die dan genoeg hersteld? Ik denk het niet. Nee. Soms moet iemand tegen de muur aanlopen om te beseffen van, oh, hoe ik het de afgelopen tijd heb gedaan is toch niet zo goed. Janita, kon jij goed omgaan meestal met de dingen die je meemaakt? Nou, ik leer, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb gemerkt, zeker de eerste paar jaren, dat het er komt zoveel op je af. Ik was 25 en je hebt geen idee waar je aan begint eigenlijk. En er gebeurt veel en je bent ook nog beginnend in je vak, wat je ook extra kwetsbaar maakt, omdat je ook nog, ja, doe ik het allemaal wel goed? En daarnaast heb je best wel veel wat je ziet waarvan je denkt, oké. Dus nee, in het begin had ik ook nog niet het netwerk in het team om dat goed te kunnen delen. Dus ik heb toen behoorlijk gestapeld wel. Gestapeld? Ja, aan dat ik alles binnenhield. En toen ging ik een half jaar op reis. En toen heb ik de eerste maanden heel veel gedroomd over patiënten waarvan ik dacht, hè? Ik dacht dat ik ze vergeten was. Oh ja. Toen dacht ik, oké, hier gaat iets niet helemaal goed, geloof ik. Dat was in je hoofd één grote bioscoop geworden. Ja. Oh ja? Ja. En je zag allemaal momenten terug. Ja. En als je me van tevoren had gevraagd, had ik ze niet kunnen bedenken. Nee. Trok je daar een conclusie uit? De eerste conclusie was, ik ga nooit meer dit werk doen. Ja? Ja. En, want het waren ook onplezierige dromen. Ja. En ook dat ik dacht, als dit zoveel impact heeft, ik ben op reis, ik heb vakantie en ik ben met mijn werk bezig, of met de dingen die ik daar heb meegemaakt, dan gaat het toch iets niet helemaal goed. Ja. Hoe ging dat daarna? Want je bent toch weer verder. Ik was een half jaar op reis, dus ik had ook een half jaar de tijd om bij te komen. En de laatste maand dacht ik, nou, dat werk is nog zo gek niet. Toen begon het weer een beetje te trekken. Want dat is ook, het heeft zoveel mooie aspecten dat het ook moeilijk is om los te laten. Dus ik dacht, nou, ik wil wel weer. Want wat is voor jou absoluut de charme van dat werk? Ja, de charme is dat je eigenlijk de patiënt of de mens op zijn kwetsbaarst ziet. En dat je op dat moment er mag zijn voor ze en echt iets kan betekenen. En dat is en het pijnlijke eigenlijk van het vak, maar ook het mooie. Omdat ja, je kan wel het verschil maken. Ja. En wen je gewoon ook aan de dingen die je meemaakt, zoals ze? Ja, je bouwt wel een eeltlaag op. Ja? Ja, absoluut. Kun je dat ook op een wat onaardige manier afstomping noemen? Ja, dat is er ook. Maar voor mij is de zoektocht tussen afstomping en afbranden. Er zit iets tussen en daar probeer ik te blijven. Maar dat, en soms hel je naar het een over en soms naar het andere? Ja. Ja? Ja. En hoe is dat nu? Nu werk ik qua uren veel minder. Dus ik merk dat die balans veel beter is. Want ik maak minder mee aan heftige situaties. En ik heb veel meer hersteltijd. Dus nu zit ik mooi in het midden. Ja. Ja. Ruben, wordt er eigenlijk aan jou wel eens gevraagd hoe het met jouw mentale welzijn is? Nou, vooral ook zeker door collega's. En bij mijn werkgever is er ook best wel aandacht voor. Hè. Dat is vaak reactief. Hè. We hebben ook zo'n opvangteam. Dat is echt fantastisch. Wat is dat voor opvangteam? Ja, bedrijfsopvangteam, het botteam. Hè. Dus als er een heftige inzet is geweest, dan kan jij ze vrijblijvend benaderen. Maar ze benaderen jou ook. Dus dan word je gebeld. En dan vragen ze hoe gaat het met je? Ja, en dat zijn vooral collega's, dus die snappen ook je vak. Dat maakt het denk ik heel erg waardevol. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Ja, je wordt gewoon echt gebeld. Hè. Nog een uur na het incident, als ik op de ambulance rijd met mijn collega van jongens, hoe gaat het met jullie? Wat is er gebeurd? Vertel eens. En dan soms bellen ze ook nog, dan vragen ze ook van joh, vind je het goed als ik je morgen nog een keer bel? En dan vragen ze, joh, hoe gaat het met je thuis? Heb je lekker geslapen? Hoe is het met je? En het is vooral een signalerende functie. Maar het fijne is dat het collega's zijn die jou een beetje snappen. Die... En is dat genoeg? Nou, soms is dat genoeg. Hè. Het is ook vooral om te benadrukken dat het gewoon normaal is als je even slecht slaapt. Na zo'n heftig iets. En dat vooral van een collega te horen. En soms is het ook gewoon fijn om even van je af te praten. En vaak is dat genoeg. Soms is het fijn dat ze wel een signalerende functie hebben. Hè. We hebben net ook al gezegd dat wij makkelijk willen zorgen voor anderen. Soms is het echt wel fijn als een collega tegen zegt, joh, gaat het echt wel goed met je? Is het, en dan kunnen ze bijvoorbeeld ook doorverwijzen, signaleren. Dus dat is zeker ook... Janita had het net over het balanceren tussen afbranden en wat zei je als al? Afstomping. Ja, ja heel herkenbaar. Denk ja? Ik. Ja. Hoe doe jij dat? Nou, het is natuurlijk ook een mechanisme. Ik kan niet gaan janken bij die kinderreanimatie. Dan moet ik ook gewoon naar de bak. Dus je moet hem... Maar misschien wel daarna in de auto. Ja, precies. Dus dat mag ook. Dus ik denk dat je heel bewust eventjes... Hè, ik kan heel technisch soms even die reanimatie benaderen. Dat moet ook, want anders kom ik niet tot handelen. En vervolgens moet ik ook alweer zorgen dat ik wel weer open sta. Dus ik probeer bewust ook wel nou, gewoon even te huilen of eventjes een grap te maken. Of terwijl dat helemaal niet passend is, maar in die beslotenheid van de ambulance of even met de collega's van de eerste hulp. Om even ook daar even aandacht aan te besteden. Ja. Dat je ook gewoon mens bent. En je had het over die opvang, hè, dat je gebeld wordt. Ja. Maar zoek je ook wel eens bijvoorbeeld contact met een vakman of vrouw, een psycholoog? Nou ja, ik krijg van mijn werkgever de ruimte ook om proactief dus langs een psycholoog te gaan. Omdat ik denk, hè, die mentale fitheid, die ben je fit to care, ja, ook heel erg belangrijk is. Dus je krijgt die ruimte en maak je daar gebruik van? Jazeker, ja. Hoe vaak doe je dat? Ja, dat is één keer in de maand of vier. Een soort APK? Nou ja, er is heel veel aandacht voor de fysieke fitheid. Hè. Ik moet een fysieke test doen onder zoveel tijd. Maar die mentale fitheid, die mag ook wel wat aandacht hebben. Want ik sta er als mens. Ik moet natuurlijk fysiek kunnen doen. Maar ik denk, als je kijkt naar uitval, ik heb geen cijfers, maar mentale fitheid zie ik toch wel collega's ook op uitvallen. Dus ik denk, en dat is zonde, want die collega's hebben daar last van. Janita kon het, vertelde het in de vakantie gelukkig mee dealen. Maar die collega's zitten ook daarmee thuis. Dat heeft effect op je gezin. Ja. Dus ik daar preventief mee omgaan is denk ik zeker belangrijk. Janita, doe jij dat ook? Dat je wel eens met een psycholoog praat bijvoorbeeld? Nee. Nee? Heb je niet nodig? Nee, ik niet. Nee, niet met een psycholoog. Maar ik heb wel fijne mensen om me heen die heel goed af en toe even door kunnen duwen. En wat heb je aan iemand als Vicky? Is. Ja, wat ik heel fijn vind is dat Vicky beschikbaar is. Dus heel laagdrempelig. En die ziet ook hoe ik in normale doen ben. En die ziet ook wanneer het een beetje wiebelt. En die kan dan eventjes aansporen om wel even te gaan zitten en even een gesprekje te doen. Dat gebeurt ook echt? Ja, dat gebeurt ook. Ja, dat hebben jullie wel eens al gehad? Ja. Ja. En dan opent zij voor jou een deur waarvan je niet wist dat die er was? Of? Nou, dat denk ik nog niet zozeer. Maar wel dat... Het is soms nodig dat een ander je stilzet. Omdat je het bij jezelf misschien wel registreert, maar nog niet wil registreren. En dat kan een Vicky zijn. Dat is soms ook een andere collega die zegt van... Hey, wij gaan even zitten. Oké. En dan drinken we even een kopje koffie en dan hebben we het er even over. Mm-hmm. Ja. Vicky, het UMC Utrecht is tot nu toe de enige die als spoedeisende hulpafdeling en geestelijk verzorger heeft. Hoe komt het dat dat niet standaard is in elk ziekenhuis? Ja, dat vraag ik me inmiddels ook af. Ja. Ja. Ik denk dat je daar wel een ontwikkeling in ziet de afgelopen jaren. Dat we noemen dan de frontlinieberoepen, dus bij de politie, bij de brandweer, begint daar langzaam meer aandacht te komen voor wat het personeel eigenlijk ook allemaal moet verwerken. En daarvoor werd daar weinig aandacht aan besteed. Dus jij denkt, jij bent de voorloper en het zal op andere plekken ook wel gaan gebeuren? Ik hoop het. En de vraag is of het dan in deze vorm, ik denk dat er ook andere vormen mogelijk zijn, maar wel dat er steeds meer aandacht komt voor het personeel. Ja. En de volgende vraag is natuurlijk, wie verzorgt de geestelijke verzorger natuurlijk? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb zelf een hele fijne intervisiegroep waar ik altijd terecht kan als ik ergens mee zit. Ik heb een superviseur, ik heb een eigen therapeut. En omdat ik zelf geestelijk verzorger ben, heb ik heel veel vrienden die ook geestelijk verzorger zijn en die snappen wat het vak inhoudt. En dat helpt, daar praat dat je helpt. Mee. Dus daar kan je ook gewoon mee de kroeg in en even van je afkletsen. Ja. Witske, jij bent nu lector acute zorg. Ja. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik onderzoek doe naar de manier waarop we de acute zorg inrichten. Ja. En kun je dat combineren met verpleegkundig werk? Nou, ik doe dat niet. Ik heb heel lang gewerkt als verpleegkundige, 15 jaar. En in 2020 ben ik daarmee gestopt. Ik denk dat het wel kan, maar ik doe het niet. Nee. De uitstroom in jullie vak of uit jullie vak is groter dan ooit, hè? Heeft dat ook te maken met dit soort dingen? Met druk en werkdruk en geestelijke druk? Ja, nou, ik denk dat in zijn algemeenheid zien we natuurlijk steeds meer mensen die ingewikkelde zorgvragen hebben. En dat maakt ook dat je ook studenten, hè, die je opleidt om verpleegkundige te worden, daar goed op moet voorbereiden. En ik denk wel zeker dat invloed heeft op de uitstroom. Ja. Wat zou er verbeterd kunnen worden om toch die mensen binnen te houden? Nou, ik denk dat het heel goed is om mensen te leren bijvoorbeeld als eerste wat stress doet met je lichaam. En op welke manier je herkent bij jezelf dat je emmer vol aan het lopen is. En dat je daar al mee kan beginnen tijdens de opleiding. Want ook daar krijgen studenten natuurlijk te maken met stageplekken. Dat je ze veerkracht en tools om je veerkracht te vergroten bijbrengt. Maar dat je ook zeker die eerste 2 jaar dat jonge verpleegkundige aan het werk gaat, dat je als werkgever heel goed oplet hoe het met ze gaat. En of ze het aankunnen. En wie moet dat doen dan? Nou, ik denk dat de instellingen zelf daar een rol in hebben. Maar ik denk ook dat opleiders daar een grote rol in kunnen spelen. Bij de Hogeschool Utrecht zijn we bijvoorbeeld bezig met een project waarin we juist de eerste 2 jaar ook ondersteuning willen aanbieden aan jonge professionals om met die vaardigheden om te leren gaan. Ja. Dus zo zou je het moeten aanpakken? Dat zou een manier kunnen zijn om dat aan te kunnen pakken, ja. Ruben, jij doet dit 24 jaar al, hè, op die ambulance. Hoe oud ben je nu? Ja, 50. 50. Zie je jezelf dit nog 16, 17 jaar doen? Zeker, maar ik heb ook het voordeel dat ik voor een deel onderwijs geef. Hè, dus nog maar heel weinig of 1 dag in de week op de ambulance werk. Dus de frequentie maakt het ook wel beter. Mm-hmm. En ik denk dat de druk in het vak is hoog. Maar er is ook een hoge organisatorische druk. Hè, het werken met kerst, het werken met oud en nieuw. Dat komt er ook nog allemaal boven. Dienstlijstdruk, gezindruk. Hè, dus dat zijn ook dingen die waardoor de uitstroom is. Hè, het is niet alleen de druk in het vak. Dus het voordeel is dat ik daar dus iets makkelijker mee om kan gaan. Wat geeft het vakje? Nou, ik heb een prachtig vak. Ik kom met allerlei slagvolk in aanraking. Ik werk in een keten, waardoor je dus ook met andere leuke collega's te maken krijgt. Ik moet het met een klein team rooien op straat. Ja, dat maakt het een heel mooi vak. En wat net ook al gezegd, dat je komt in een situatie bij mensen die van die mensen niet leuk zijn. Maar daardoor krijg je soms ook, je hebt kortdurend contact, maar ook mooie verhalen te horen van die mensen die ik achter in de ambulance heb. En dat maakt het heel mooi. En je kunt echt iets betekenen voor mensen. Nou, het is ambulancezorg. Recent heeft een collega zijn brood afgestaan aan een oude dame die gevallen was in huis. Oh ja. En wij hebben helemaal niks spannends gedaan. Die mevrouw had helemaal niets, maar ze lag al de hele nacht in de woonkamer. De buurvrouw die vond uiteindelijk, de politie de deur opengemaakt. En wij zijn 1,5 uur ter plaatse geweest. Kopje thee gezet, mevrouw naar het toilet geholpen, met de huisarts overlegd. Oh ja. Gezorgd dat de boodschappen, er was helemaal niets in huis. Nog geen droge krekken. En mijn boterhammen waren al op, maar mijn collega heeft de boterhammen aan die mevrouw gegeven. Ah, ja. En dat is ook ambulancezorg. En daar haal ik net zoveel voldoening uit als een groot trauma in het UMC brengen. Dus dat is het mooie van het vak. Ja. En het lijkt me mooi bij jouw vak dat waar je ook rijdt, dat je overal de huizen kan aanwijzen en de kruispunten waar je ooit iets echt gedaan hebt, hè? Ja, er zit ook wel. Hè, dan heb je wel een stukje herbeleving soms, maar ja, dat is ook zeker het geval. Janita, ga jij je pensioen halen in je vak? Of zeg je nou, hoe oud ben je nu? Ik ben 44. Ja, nou, dan dus ik heb nog even bijna te gaan, 25 hè? Jaar moeten, ja. Nou, dat weet ik nog niet. Nee? Nee, sowieso niet. Waarom weet je dat niet? Of? Sowieso niet in als volledige baan. Ik ben me nu een beetje meer een andere kant op aan het bewegen. Dus ik ben benieuwd hoe lang de combi als fijn is, wordt ervaren. Dus. Door jouzelf? Ja. Ja. En wat zouden jullie nou willen zeggen tegen jonge mensen die jullie nu horen vertellen en die zeggen, nou, dat vak is, misschien vind ik het wel leuk, maar ik weet het ook niet zeker. Wat zou je nou zeggen om ze over te halen om het te gaan doen? Even denken. Ga af en toe een half jaar op vakantie. Ja, ja. Ja, je moet het gewoon ervaren. Dat is het vooral. Het is heel moeilijk om te zeggen, oh, je moet het doen. Ja. Ik denk, als je er eenmaal in zit, dan wil je niet anders misschien. Maar, ja, is dat, ja, dat ook? Ik denk wel, als je het eenmaal erin zit en ervaart wat het werk brengt. Ja, dat zie ik ook aan mijn collega's. Ik denk, het gros wil niet anders dan wat ze doen. Ja. En de verbondenheid binnen het team is denk ik ook heel mooi. Hè? Ja. Juist doordat je in die heftige situaties met elkaar komt of op een eerste hulp werkt met een klein team. Dat geeft ook heel veel verbondenheid. En daardoor kan je de wereld ook alweer aan. Ja. Ja. Ik vond het in elk geval bijzonder en mooi om jullie vanmiddag te spreken. Janita Riphagen, Ruben Verlangen, Wietske Blomham en Vicky Holsgens. Ik dank jullie alle vier nogmaals hartelijk. En wilt u meer weten over hoe het eraan toe gaat op de spoedeisenhulp? Human-collega Inge Ter Schuren liep een aantal weken rond op de afdeling. En ze kreeg een uniek inkijkje in het werk van Vicky en de verpleging. Vanaf woensdag is Spoedzorg te beluisteren via Docs, de podcast voor audiodocumentaires van VPRO en NTR. Dit was de Publieke Tribune voor deze zaterdag. Wilt u iets kwijt over de uitzending? Mail ons dan via de publieke tribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer en dan praat ik over de staat van het speciaal onderwijs. Na vieren op deze zender, goed in een ingelichte kring met Shaja Mourali. Voor nu, nog een mooie dag. Tot volgende week. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik ben Helle Huuk en ik heb voor u het overzicht van het belangrijkste financieel-economische nieuws van vandaag. Financieel journalist Helle Huuk. Pensioenfonds ABP staat achter het pensioenakkoord van de sociale partners in het kabinet. Sinds 1 januari de nieuwe hoofdredacteur van EW. Ik word altijd wel blij van het optimisme van de ondernemers. En sportjournalist en PSV-watcher Rick Elfrink. Ik heb geloof ik 2 wedstrijden gemist in de Eredivisie. Deze week verkozen tot sportjournalist van het jaar. Eentje was omdat mijn zus 50 werd. En één keer brak ik mijn heup. Dan wilde ik wel gaan, maar mocht van de dokter niet. Hella Huuk en Rick Elfrink. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden